महाभारत भीष्म पर्व चतुर्दशोध्याय। धृतराष्ट्र का विलाप करते हुए भीष्म जी के मारे जाने की घटना को विस्तार पूर्वक जानने के लिए संजय से प्रश्न करना। धृतराष्ट्रवाच कथम कुरुणाम ऋषभो हतो भीष्म शिखंडिनाम कथम रथा स नपतत पिता मे वासवोपम। धृतराष्ट्र बोले, संजय कुरुकुल के श्रेष्ठतम पुरुष मेरे पितृतुल्य भीष्म शिखंडी के हाथ से कैसे मारे गए? वे इंद्र के समान पराक्रमी थे, वे रथ से कैसे गिरे? कथमा चक्षु मे जोधाशीना भीष्मेण संजय बलिना देव कल्पेन गुरुवर्थे ब्रह्मचारिणा। संजय, जिन्होंने अपने पिता के संतोष के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और जो देवताओं के समान बलवान थे, उन्हें भीष्म से रहित होकर आज हमारे सैनिकों की कैसी अवस्था हुई है, यह बताओ। तस्मिन् हते महाप्राज्ञे महेश्वासे महाबले महासत्वे नरव्याघ्रे किमु आसीन मनस्तव। महाज्ञानी, महाधनुर्धर, महाबली और महान धैर्यशाली नरश्रेष्ठ भीष्म जी के मारे जाने पर तुम्हारे मन की कैसी अवस्था हुई? आर्तिम परामा विसति मन संसति मे हतम कुरुणाम ऋषभम वीरम अकंपम पुरुषर्षभम। संजय, तुम कहते हो अकंप्य वीर पुरुष सिंह कुरुकुल शिरोमणि भीष्म जी मारे गए, इसे सुनकर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। केतम यांतम अनुप्राप्ता केवास्यासन पुरोगमा के तिष्ठन के निवर्तन्त के निवर्तन्त संजय। संजय, जिस समय वे युद्ध के लिए अग्रसर हुए थे उस समय इनके पीछे कौन गए थे, अथवा उनके आगे कौन कौन वीर थे, कौन उनके साथ युद्ध में डटे रहे, कौन युद्ध छोड़कर भाग गए और किन लोगों ने सर्वथा उनका अनुसरण किया था? के सूरा रथ सार्दूलम अद्भुतम क्षत्रियर्षभम तथा लेकम गाहमानम सहसा पृष्ठटोन भयो। किन सूरवीरों ने शत्रु सेना में प्रवेश करते समय रथियों में सिंह के समान अद्भुत पराक्रमी क्षत्रिय शिरोमणि भीष्म जी के पास सहसा पहुंचकर सदा उनके पृष्ठभाग का अनुसरण किया? यस्तमूर्क युवापोहन पर सैन्यम अमित्रहा सहस्र रश्मि प्रतिमह परेशाम भयमादत। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शत्रुसूदन भीष्म शत्रु सेना का नाश करते थे, जिनका तेज सहस्त्र किरणों वाले सूर्य के समान था, जिन्होंने शत्रुओं को भयभीत कर रखा था। अकरो दुष्करम कर्म रणे पांडु सुते सुयम ग्रसमानम अनेकानी या एनम पर्यवारयन कृतिनम तम दुराधर्षम संजयास्य त्वमंतिके कथम सांत्वनम युद्धे पांडवा प्रत्यवारयन। जिन्होंने युद्ध में पांडवों पर दुष्कर पराक्रम किया था तथा जो उनकी सेना का निरंतर संहार कर रहे थे, उन अस्त्र विद्या के ज्ञाता दुर्जय वीर भीष्म जी को जिन्होंने रोका है, वे कौन है? संजय, तुम तो उनके पास ही थे। पांडवों ने युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म को किस प्रकार आगे बढ़ने से रोका? नृकिंतंत मनिकानि सरदृष्टम मनस्विनम चाप व्याताननम घोरम असजीवम दुरासदम अनर्हम पुरुष व्याघ्रम श्रीमंतम अपराजितम पातयामास कौन्तेय कथम तमजितम युधि। जो शत्रु पक्ष के सेनाओं का निरंतर उच्छेद करते थे, बाण ही जिनकी दाढ़े थी, धनुष ही खुला हुआ मुख था, तलवार ही जिनकी जिह्वा थी, उन भयंकर एवं दुर्धर्ष पुरुष सिंह भीष्म को कुंती नंदन अर्जुन ने युद्ध में कैसे मार गिराया? मनस्वी भीष्म इस प्रकार पराजय के योग्य नहीं थे, वे लज्जाशील और पराजय शून्य थे। उग्र धन्वानम उग्रेशु वर्तमानम रथोत्तमे परेशाम उत्तमांगानि प्रचिन्वंतम अथे सुभि। जो उत्तम रथ पर बैठकर भयंकर धनुष और भयानक बाण दिए शत्रुओं के मस्तकों को सायकों द्वारा काट काट कर उनके ढेर लगा रहे थे। पांडवानां महत्सैन्यं यम दृष्टोद्यतमाहवी कालाग्निमिव दुर्धरसं समचेष्टत नित्यशः। पांडवों की विशाल सेना दुर्धर्ष कालाग्नि के समान जिन्हें युद्ध के लिए उद्यत देख सदा कांपने लगती थी। परिष्कृत्य सेनाम तो दशरात्रम अनेकः जगामातस्तम इवादित्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम। वे ही शत्रु सूजन भीष्म दस दिनों तक शत्रुओं की सेना का संहार करते हुए अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर सूर्य की भांति अस्त हो गए। यस शक्र इवाच्छयम् वर्षम सरमयम् क्षिपन् जघान योधानाम् अर्बुदम् दशभिर्दिदयम् सशेतेन हितो भूमौ वात भग्न इव द्रुमः मम दुर्मित्रे तेनाजौ यथा नारति भारत। जिन्होंने इंद्र के समान युद्ध में दस दिनों तक अक्षय बाणों की वर्षा करके 10 करोड़ विपक्षी सेनाओं का संहार कर डाला वे ही भरतवंशी वीर भीष्म मेरी कुमंत्रणा के कारण आंधी से उखाड़े गए वृक्ष की भांति युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। वे कदापि इसके योग्य नहीं थे। कथम सांतनवम दृष्ट्वा पांडवानाम अनेकिनी प्रहर्तुम तत्र भीष्मं भीष्म भीम पराक्रमम्। शांतनु नंदन भीष्म तो बड़े भयंकर पराक्रमी थे उन्हें सामने देखकर पांडव सेना उन पर प्रहार कैसे कर सकी। कथम भीष्मेण संग्रामं प्राकुर्वन् पांडुनंदनाः कथम च जानयन् कथम च नाजयद् भीष्मो द्रोणे जीवति संजय। संजय पांडवों ने भीष्म के साथ संग्राम कैसे किया द्रोणाचार्य के जीते जी भीष्म विजयी कैसे नहीं हो सके। कृपे सन्निहते तत्र भरद्वाजात्मजे तथा भीष्म प्रहरताम श्रेष्ठ कथम स निधनम गतः। उस युद्ध में कृपाचार्य तथा भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य दोनों ही उनके निकट थे तो भी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म कैसे मारे गए। कथम चातीरथस्तेन पांचाल्येन शिखण्डिनाम् भीष्मो विनिहतो युद्धे देवैरपि दुरासदः। भीष्म तो युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय एवं अतिरथियों में अतिरथी थे फिर पांचाल राजकुमार शिखंडी के हाथ से भी किस प्रकार मारे गए। यस्पर्धते रणे नित्यं जामदग्नं महाबलं अजितं जामदग्नेन सक्रतुल्य पराक्रमं तंभतं समरे भीष्मं महारथ कुलोदितं संजया चक्षुमे वीरं येन शर्म न विद्महे। जो रणभूमि में महाबली जमदग्नि नंदन परशुराम से भी टक्कर लेने की सदा इच्छा रखते थे जिनका पराक्रम इंद्र के समान था और परशुराम जी भी जिन्हें पराजित न कर सके थे। संजय महारथियों के कुल में प्रकट हुए वे महावीर भीष्म समरभूमि में किस प्रकार मारे गए यह मुझे बताओ क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही है। माम काह के महेश्वासा नाजाहु संजयाच्युतम दुर्योधन समादिष्टा के वीरा पर्यवारयन्। संजय कभी युद्ध से पीछे न हटने वाले भीष्म जी का मेरे पक्ष के किन महाधनुर्धरों ने साथ नहीं छोड़ा। दुर्योधन की आज्ञा पाकर किन किन वीरों ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था। यच्छिखंडे मुखम मुखा सर्वे पांडवा भीष्मव्ययु कच्चित्ते कुर्व सर्वे नाजाहु संजयाच्युतम। संजय जब शिखंडे आदि समस्त पांडव वीरों ने भीष्म पर आक्रमण किया उस समय समस्त कौरवों ने कहीं अच्युत भीष्म का साथ छोड़ तो नहीं दिया था। अस्मसारमयम नूनम हृदयम सुदृढ़म मम यत्रुत्वा पुरुष व्याघ्रम हतम भीष्मम न धीर्यते। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे के समान सुदृढ़ है तभी तो पुरुष सिंह भीष्म को मारा गया सुनकर विदृढ़ नहीं होता है। यस्मिन् सत्यं च मेधा च नीतिश्च भरतर्षभे अप्रमेयाणि दुर्धर्षे कथं स निहतो युधि। जिन दुर्जय वीर भरत भूषण भीष्म में सत्य मेधा और नीति ये तीन अप्रमेय शक्तियाँ थी वे युद्ध में कैसे मारे गए। मौर्वे घोषस्तने कप्रिसतो महान धनुर्हाद महाशब्दो महामेघ भोन्नतः। वे युद्ध में महान मेघ के समान ऊँचे उठे हुए थे। धनुष की टंकार ही उनकी गर्जना थी, बाण ही उनके लिए वर्षा की बूंदे थी और धनुष का महान शब्द ही बिजली की गड़गड़ाहट का भयंकर शब्द था। योभ्यवर्षत कौन्तेयां सपांचालां ससृंजयान निघ्नन् पररथान् वीरो दानवान् इव वज्रभृत्। वीरवर भीष्म ने शत्रु पक्ष के रथियों कुंती कुमारों पांचालों तथा संजयों को मारते हुए उनके ऊपर उसी प्रकार बाणों की बौछार की जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर बाण वर्षा करते हैं। इस्वस्त्र सागरम घोरम बाणग्राहम दुरासदम कार्मुकोर्मीडम अक्षय्यम अद्वीपम चलमप्लवम। उनका धनुष बाण आदि अस्त्र समूह भयंकर एवं दुर्गम समुद्र के समान था। बाण ही उसमें ग्राह थे, धनुष लहरों के समान जान पड़ता था। वह अक्षय द्वीप रहित चंचल तथा नौका आदि तैरने के साधनों से शून्य था। गदा सीम करावासम भयावर्तम गजाकुलम पदाति मत्स्य कलिलम शंखदुंद विनेश्वनम। गदा और खड्ग आदि ही उसमें मगर के समान थे। वह अश्वरूपी भवरों से भयावह प्रतीत होता था। उसमें हाथी जलहस्ती के समान प्रतीत होते थे। पैदल सेना उसमें भरे हुए मत्स्यों के समान जान पड़ती थी तथा शंख और दुंदुभियों की ध्वनि ही उस समुद्र की गर्जना थी। हयान गज पदातिश्च रथाश्च तरसा बहुन निमज्जयन्तं समरे परवीरापहारिणम्। भीष्मजी उस समुद्र में शत्रुपक्ष के हाथियों घोड़ों पैदलों तथा बहुसंख्यक रथों को वेगपूर्वक डुबो रहे थे। वे समरभूमि में शत्रुवीरों के प्राणों का अपहरण करने वाले थे। विदह्यमानं कोपेन तेजसा च परम तपम भेलेव मकरावासं के वीरा पर्यवारयन्। अपने क्रोध और तेज से दग्ध एवं प्रज्वलित से होते हुए शत्रु संतापी भीष्म को जैसे तट समुद्र को रोक देता है उसी प्रकार किन वीरों ने आगे बढ़ने से रोका था। भीष्मो यद करोत् कर्म समरे संजयार्या दुर्योधन हितार्थाय के तस्यास्य पुरो भवन के रक्षन दक्षिणम चक्रम भीष्मस्यामित तेजसः पृष्ठतः के परान वीरान अपासेधन यतव्रताः। शत्रुहंता भीष्म ने दुर्योधन के हित के लिए समरभूमि में जो पराक्रम किया था वह अनुपम है। उस समय कौन कौन से योद्धा उनके आगे थे, किन किन वीरों ने अमित तेजस्वी भीष्म के रथ के दाहिने पहिए की रक्षा की थी, किन लोगों ने दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए उनके पीछे की ओर रहकर शत्रु पक्ष के वीरों को आगे बढ़ने से रोका था। के पुरस्ताद वर्तन्त रक्षन्तो भीष्ममन्त्रिके के रक्षन्नुत्तरं चक्रं वीरा वीरस्य युध्यतः। कौन कौन से वीर निकट से भीष्म की रक्षा करते हुए उनके आगे खड़े थे और किन वीरों ने युद्ध में लगे हुए सूर शिरोमणि भीष्म के बाएं पहिए की रक्षा की थी। वामे चक्रे वर्तमान कृष्ण संजय संजयान अग्रतो गृह मणिकेशु केभ्य रक्षन दुरासदम। संजय, उनके बाएं चक्र की रक्षा में तत्पर होकर किन किन योद्धाओं ने संजय वंशियों का विनाश किया था तथा किन्हों ने आगे रहकर सेना के अग्रणी दुर्जय वीर भीष्म की सब ओर से रक्षा की थी। पार्श्वतः केभ्य रक्षन्त गच्छन्तो दुर्गमहां गतिम समूहे के परान वीरान प्रत्ययुध्यन्त संजय। संजय, किन लोगों ने दुर्गम संग्राम में आगे बढ़ते हुए उनके पार्श्व भाग का संरक्षण किया था और किन्हों ने उस सैन्य समूह में आगे रहकर वीरतापूर्वक शत्रु योद्धाओं का डटकर सामना किया था। रक्षमाण कथम वीर ए गोप्यमानाश्च तेन ते दुर्जयानाम अनेकानि नाजयस्तर सायुधि। जब मेरे पक्ष के बहुत से वीर उनकी रक्षा करते थे और वे भी उन वीरों की रक्षा में दत्तचित्त थे, तब भी उन सब लोगों ने मिलकर शत्रु पक्ष के दुर्जय सेना को कैसे वेगपूर्वक परास्त नहीं कर दिया। सर्वलोकेश्वरस्य वह परमेष्ठे प्रजापते कथम प्रहर्तुम अपि ते शेकु संजय पांडवा। संजय, भीष्म जी संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी के समान अजय थे, फिर पांडव उनके ऊपर कैसे प्रहार कर सके। यस्मिन् द्वीपे समाश्वस्य युध्यन्ते कुरवः परैः तं निमग्नम् नरव्याघ्रम भीष्मं संससि संजय। संजय, जिन द्वीप स्वरूप भीष्म जी के आश्रय में निर्भय एवं निश्चिंत होकर समस्त कौरव शत्रुओं के साथ युद्ध करते थे, उन्हें नरश्रेष्ठ भीष्म को तुम मारा गया बता रहे हो, यह कितने दुख की बात है। यस्य वीर्यं समाश्रित्य मम पुत्रो बृहद् बलः न पांडवा न गणयन् कथम स निहत परैः। जिनके पराक्रम का आश्रय लेकर विशाल सेनाओं से संपन्न मेरा पुत्र पांडवों को कुछ नहीं गिनता था, वे शत्रुओं द्वारा किस प्रकार मारे गए। यह पुरा विबुधै सर्वै सहाये युद्ध दुर्मदः कांक्षितो दानवान् नद्भिः पिता मम महाव्रतः यस्मिन् जाते महावीर्ये शान्तनुर्लोकविश्रुतः शोकं दैन्यं च दुःखं च प्राजाहात पुत्रलक्ष्मणि प्रोक्तं परायणं व्याप्राज्ञं स्वधर्मनिरतं श्रुतिम् वेद वेदांग तत्वज्ञम कथम संसति मेहतम। पहले की बात है, दानवों का संहार करने वाले संपूर्ण देवताओं ने जिन मेरे महान व्रतधारी पिता रण दुर्मद भीष्म जी को अपना सहायक बनाने की अभिलाषा की थी, जिन महापराक्रमी पुत्र रत्न के जन्म लेने पर लोक विख्यात महाराज शांतनु ने शोक दीनता और दुख का सदा के लिए त्याग कर दिया था, जो सबके आश्रयदाता बुद्धिमान स्वधर्मपरायण पवित्र और वेद वेदांगों के तत्वज्ञ बताए गए हैं, उन्हीं भीष्म को तुम मारा गया कैसे बता रहे हो। सर्वास्त्र विनियोपेतम शांतम दांतम मनस्विनम हतम शांतनमं श्रुत्वा मंडे शेषम हतम बलम। जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा से संपन्न शांत जितेंद्रिय और मनस्वी थे, उन शांतनु नंदन भीष्म को मारा गया सुनकर मुझे यह विश्वास हो गया कि अब हमारी सारी सेना मार दी गई। धर्माद धर्मो बलवान संप्राप्त इति मे मतिः यत्र विद्धं गुरुं हत्वा राज्यमिच्छन्ति पांडवा। आज मुझे निश्चय रूप से ज्ञात हुआ कि धर्म से अधर्म की बल भी बलवान है, क्योंकि पांडव अपने वृद्ध गुरुजनों की हत्या करके राज्य लेना चाहते हैं। जामदग्न्य पुरा राम सर्वास्त्र विदनुत्तम अम्बार्थ मध्यतः संख्ये भीष्मेण युधि निर्जित तमिन्द्र समकर्माणम ककुदम सर्वधन्विराम हतम संसति मे भीष्मम किम नो दुख मत परम। पूर्व काल में अम्बा के लिए उद्यत होकर संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि नंदन परशुराम युद्ध करने के लिए आए थे, परंतु भीष्म ने उन्हें परास्त कर दिया। उन्हें इंद्र के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भीष्म को तुम मारा गया कह रहे हो, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। असत्य क्षत्रिय व्रता व्राता संख्ये जेठ विनिर्जिता जम दग्नेन वीरेण परवीर निघातिना न हतो यो महाबुद्धि स हतोद्य शिखंडिना। शत्रु वीरों का संहार करने वाले जिन वीरवर परशुराम जी ने अनेक बार समस्त क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया था, उनसे भी जो मारे न जा सके वे ही परम बुद्धिमान भीष्म आज शिखंडी के हाथ से मार दिए गए। तस्मान् नूनं महावीर्यात् भार्गवान् युद्ध दुर्मदात् तेजो वीर्य बले भूयान् शिखंडी द्रुपदात्मजः यः शूरं कृतनं युद्धे सर्वशास्त्र विशारदं परमास्त्र विधं वीरं जघान भरतर्षभम्। इसमें जान पड़ता है कि महापराक्रमी युद्ध दुर्मद परशुराम जी की अपेक्षा भी तेज पराक्रम और बल में द्रुपद कुमार शिखंडी निश्चय ही बहुत बढ़ा चढ़ा है, जिसने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण परमास्त्रवेत्ता और शूरवीर विद्वान भरत कुलभूषण भीष्म जी का वध कर डाला है। के वीरा तम मित्रघ्नम अन्वयो शस्त्र संसदे संसमे तथा चासे युद्धम भीष्मस्य पांडवैः योसेव हतवीरामेहिं सेनापुत्रस्य संजयः। उस समय युद्ध में शत्रुहंता भीष्म जी के साथ कौन कौन से वीर थे, संजय पांडवों के साथ भीष्म का किस प्रकार युद्ध हुआ यह मुझे बताओ। उन वीर सेनापति के मारे जाने पर मेरे पुत्र की सेना विधवा स्त्री के समान असहाय हो गई है। अगोपमेव चोद्भ्रांतम गोकुलम तद्बलम मम पौरुषम सर्वलोकस्य परम जस्मिन् महावे पराशक्ते च वस्तस्मिन् कथमासीन मनस्तदा। जैसे ग्वाले के बिना गौओं का समुदाय इधर उधर भटकता फिरता है, उसी प्रकार अब मेरी सेना उद्भ्रांत हो रही होगी। महान युद्ध के समय जिनमें संपूर्ण जगत का परम पुरुषार्थ प्रकट दिखाई देता था वे ही भीष्म जब परलोक के पथिक हो गए उस समय तुम लोगों के मन की अवस्था कैसी हुई थी। जीवते प्यद्य सामर्थ्यम किम वास्मासु संजय घातयत्वा महावीर्यम पितरम लोक धार्मिकम अगाधे सलिले मग्नाम नावम दृष्टे पारगाह। संजय आज जीवित रहने पर भी हम लोगों में क्या सामर्थ्य है, जगत के विख्यात धर्मात्मा महापराक्रमी पिता भीष्म को युद्ध में मरवाकर हम उसी प्रकार शोक में डूब गए हैं जैसे पार जाने की इच्छा वाले पथिक नाव को अगाव जल में डूबी हुई देखकर दुखी होते हैं। भीष्मे हते भृतम दुखान मन्ने सोचन्ति पुत्र का अदृथारम अयम नूनम हृदय मम संजय यथुत्वा पुरुष व्याघ्रम हतम भीष्मम न दीर्यते। मैं समझता हूँ कि भीष्म जी के मारे जाने पर मेरे बेटे दुख के कारण अत्यंत शोक मग्न हो गए होंगे। संजय मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, जो पुरुष सिंह भीष्म को मारा गया सुनकर भी विदीर्ण नहीं हो रहा है। यस्मिन्नस्त्राणि मेधा च नीतिश्च पुरुषर्षभे अग्रमेयाणि दुर्धर्षे कथम स निहितो युधि। जिन पुरुषरत्न तथा दुर्धर्ष वीर शिरोमणि में अस्त्र बुद्धि और नीति तीन अप्रमेय शक्तियाँ थे वे युद्ध में कैसे मारे गए। न चास्त्रेण न शौर्येण तपसा मेधया न च न धृत्या न पुनस्त्यागान मृत्यो कश्चित् विमुच्यते। जान पड़ता है कि अस्त्र से शौर्य से तपस्या से बुद्धि से धैर्य से तथा त्याग के द्वारा भी कोई मृत्यु से छूट नहीं सकता है। कालो नूनम महावीर्य सर्वलोक दुरत्यय यत्र शान्तनवम भीष्मम हतम संसति संजय। संजय निश्चय ही काल की शक्ति बहुत बड़ी है, संपूर्ण जगत के लिए वह दुर्लंघ है जिसके अधीन होने के कारण तुम शांतनु नंदन भीष्म को मारा गया बता रहे हो। पुत्र शोकाभिसंतप्तो महद्दुःखम् अचिन्तयम् आसंसे हम परम त्राणम भीष्माच्छान्तनुनंदनात्। मुझे शांतनु नंदन भीष्म से अपने पक्ष के परित्राण की बड़ी आशा थी, इस समय अपने पुत्र के शोक से संतप्त होकर मैं महान दुख से चिंतित हो उठा हूँ। यदादित्य विवाह पश्यत पतितम भुवि संजय दुर्योधन शांतनम किम तदा प्रत्यपद्यत। संजय, जब दुर्योधन ने शांतनु नंदन भीष्म को अस्ताचलगामी सूर्य की भांति पृथ्वी पर पड़ा देखा तब उसने क्या सोचा। नाहम शेषाम परेशाम वा बुद्ध्या संजय चिंतयन शेषम किंचित प्रपश्यापि प्रत्यनेके महीक्षिताम। संजय, जब मैं अपनी बुद्धि से विचार करके देखता हूँ तो अपने अथवा शत्रु पक्ष के राजाओं में से किसी का भी जीवन इस युद्ध में शेष रहता नहीं दिखाई देता है। दारुण अक्षत्र धर्म ओयम ऋषि संप्रदर्शितः यत्र शांतनवम हत्वा राज्यम इच्छन्ति पांडवा। ऋषियों ने क्षत्रियों का यह धर्म अत्यंत कठोर निश्चित किया है, जिसमें रहते हुए पांडव शांतनु नंदन भीष्म को मारकर राज्य लेना चाहते हैं। वयम वा राज्यम इच्छामो घातयित्वा महाव्रतम क्षत्र धर्मे सिता पार्था नापराध्यन्ति पुत्रका। एतदार्येण कर्तव्यम कृच्छा स्वापस्य संजय पराक्रम परम शक्त्या तत्तो तस्मिन् तथेष्टितम्। अथवा हम भी तो उन महारथी भीष्म को मरवा कर ही राज्य लेना चाहते हैं। क्षत्रिय धर्म में स्थित हुए मेरे बच्चे कुंती कुमारों का कोई अपराध नहीं है। संजय, दुस्तर आपत्ति के समय श्रेष्ठ पुरुष को यही करना चाहिए जो भीष्म जी ने किया है, कि वह शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक पराक्रम करे। यह गुण भीष्म जी में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित था। अनेकानि विनिघ्नन्तं हियमन्तं अपराजितं कथं शान्तनवं तातं पाण्डुपुत्रान् भार्यन् कथं युक्तान्यनेकानि कथं युद्धं महात्मभिः। भीष्म जी किसी से पराजित न होने वाले और लज्जाशील थे। विपक्षी सेनाओं का संहार करते हुए उन मेरे ताऊ भीष्म जी को पांडवों ने कैसे रोका। उन महामनस्वी वीरों ने किस प्रकार सेनाएं संगठित की और किस प्रकार युद्ध किया। कथम वा निहतो भीष्म पिता संजय मे परै दुर्योधनश्च कर्णश्च शकुनश्चापि सौबलः दुःशासनश्च कृतवो हते भीष्मे किम् अब्रुवन्। संजय, शत्रुओं ने मेरे आदरणीय पिता भीष्म का किस प्रकार वध किया। दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन तथा सुबल पुत्र जुआरी शकुनी ने भीष्म जी के मारे जाने पर क्या क्या बातें कही। यत् शरीरे रूपास्तीर्णाम् नरवारणवाजिनाम् सरशक्ति महाखड्ग तोमराक्षाम महाभयाम प्राविशन कृतवा मंदाह सभाम युद्ध दुराथराम प्राणद्युते प्रतिभये के दिव्यंत नरसभा। संजय, जहाँ मनुष्य हाथी और घोड़ों के शरीर बिछे हुए थे, जहाँ बाण शक्ति महान खड्ग और तोमर रूपी पासे फेंके जाते थे, जो युद्ध के कारण दुर्गम एवं महान भय देने वाली थी, उस रण क्षेत्र रूपी दुर्सभा में किन किन मंद बुद्धि जुआरियों ने प्रवेश किया था। जहाँ प्राणों की बाजी लगाई जाती थी, वह भयंकर जुए का खेल किन किन नरश्रेष्ठ वीरों ने खेला था। के जी अंते जिता सत्र कृतलक्ष्या निपातिता अंडे भीष्माच्छान्तनवात् तन्ममा चक्षु संजय। संजय, शांतनु नंदन भीष्म के सिवा उस युद्ध में कौन कौन से हार रहे थे, किन किन लोगों की पराजय हुई तथा कौन कौन वीर बाणों के लक्ष्य बनकर मार गिराए गए, यह सब मुझे बताओ। नहीं मे शांतिरस्ति श्रुत्वा देवव्रतम हतम पितरम भीम कर्माणम भीष्ममाह वसोभिनम आर्तिम मे हृदय रूढ़ाम महतिम पुत्र हानिजाम त्वं हि मे सर्पि सेवाग्निम उद्दीपयसि संजय। युद्ध भूमि में शोभा पाने वाले भयंकर पराक्रमी अपने ताऊ देवव्रत भीष्म को मारा गया सुनकर मेरे हृदय में शांति नहीं रह गई है। उनके मारे जाने से मेरे पुत्रों की जो हानि होने वाली है उसके कारण मेरे मन में भारी व्यथा जाग उठी है। संजय, तुम अपने वचन रूपी घृत की आहुति डालकर मेरी उस चिंता एवं व्यथारूपी अग्नि को और भी उद्दीप्त कर रहे हो। महांतम भारमुद्यम्य विस्तृतम सार्वलौकिकम दृष्ट्वामिनि हतम भीष्म शोचन्ति पुत्रका श्रोष्यामि तानि दुःखानि दुर्योधन कृतान्यहम्। जिन्होंने संपूर्ण जगत में विख्यात इस युद्ध के महान भार को अपनी भुजाओं पर उठा रखा था उन्हें भीष्म जी को मारा गया देख मेरे पुत्र भारी शोक में पड़ गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं दुर्योधन के द्वारा प्रकट किए हुए उन दुखों को सुनूंगा। तस्मान् मे सर्वमाचक्ष्व यद्वृत्तं तत्र संजय यद्वृत्तं तत्र संग्रामे मन्दस्या बुद्धिसंभवम् अपनीतं सुनीतं यत्तन्ममाचक्ष्व संजय। इसलिए संजय मुझसे वहाँ का सारा वृत्तांत कहो। मूर्ख दुर्योधन के अज्ञान के कारण उस युद्ध में अन्याय और न्याय की जो जो बातें संगठित हुई हो उन सब का वर्णन करो। यत्कृतं तत्र संग्रामे ग्रामे भीष्मेण जयमिक्षता तेजोयुक्तम कृतास्त्रेण संसतच्चाप्यशेषत। विजय की इच्छा रखने वाले अस्त्रवेत्ता भीष्म जी ने उस युद्ध में अपनी तेजस्विता के अनुरूप जो जो कार्य किया हो वह सभी पूर्ण रूप से मुझे बताओ। तथा तद्भवत् युद्धम कुरु पांडव सेनयो क्रमेण येन यस्मिश्च काले यच्च यथाभवत। कौरवों और पांडवों की सेनाओं का वह युद्ध जिस समय जिस क्रम से और जिस रूप में हुआ था वह सब कहो। इति श्री महाभारते भीष्म परमणि श्रीमद्भगवद्गीता परमणि धृतराष्ट्र प्रश्न चतुर्दशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में धृतराष्ट्र का प्रश्न विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ।